الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا يا إيمان والو جب کہا جائے تم سے تفسحوا کشادگی کرو مجلسوں میں تو کشادگی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے درجے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا. اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرو اللہ کے رسول سے تو آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے صدقہ, یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور پاکیزہ. بس اگر تم نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. کیا ڈر گئے تم اس بات سے کہ تم آگے بھیجو اپنے سرگوشی سے صدقات, بس اگر تم نے نہیں کیا اور اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی سے رجوع فرمایا ہے, بس قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکات اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا ذکر پہلے ہوا اور منافقین اور یہود کی مذمت ہوئی جو مجلس کے اندر غلط قسم کی باتیں کرتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے جس سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت پہنچے, اور منافق بھی اور اہل کتاب بھی خصوصاً یہود جب مجلس میں آتے تھے تو غلط طریقے پر سلام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی اور اس کو بد اخلاقی بتلایا, یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ سلام بھی غلط طریقے پر کیا جائے, سلام کے بجائے سام کا لفظ استعمال کیا جائے. اور پھر جو مجلس کے اندر یہود اور منافق لوگ سرگوشیاں کرتے تھے جس سے ایمان والوں کو تکلیف اور اذیت پہنچے, اس سے منع کیا گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مجلس کا ادب سکھلایا. پہلا عام ہے اور دوسرا بھی مجلس کا ادب ہے, لیکن وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. تو یہ دو قسم کے آداب ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکھلائے ہیں. مجلس کے کئی آداب ہیں. چنانچہ آل ایمان سے اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا، اے ایمان والو، جب تمہارے لیے کہا جائے کہ تم مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو تو تمہیں کشادگی پیدا کرنی چاہیے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. مجلس میں بعض اوقات آدمی زیادہ ہوتے ہیں اور پھر بیٹھنے میں اگر ذرا کھل کر بیٹھیں تو سب کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ صدر مجلس کی بات کو ساری سن سکیں. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی جب ایسا ہوتا تھا تو تاکہ سب لوگ مستفید ہو سکیں، اس طریقے سے بیٹھنے کا حکم دیا کہ اس طرح بیٹھو کہ جگہ کھل جائے اور دوسروں کو بھی موقع ملے بیٹھنے کا. تو یہ کشادگی کا مفہوم ہے، تفسخو، فسحت پیدا کرو، یعنی ذرا کھل کر بیٹھو تاکہ دوسرے بھی بیٹھ جائیں اور سب کو موقع ملے. بعض اگر قریب ہوں گے تو دوسروں کو موقع نہیں ملے گا، وہ بات سے پوری طریقے سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، سب کو استفادے کا موقع ملے. یہ مجلس کا ادب ہے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہو یا اور بھی کوئی مجلس ہو جہاں کوئی اہم بات ہے، تو اس طریقے سے بیٹھو کھل کر کے سب کو موقع مل جائے اور سارے ہی وہ بات کو سن لیں، کسی کے لیے کوئی ترجیح والی بات نہ ہو کہ بعض قریب ہیں ان کو موقع مل رہا ہے دوسروں کو نہیں مل رہا. تو کشادگی پیدا کرو، کھل کر کے بیٹھو تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل جائے بیٹھنے کا. اگر یہ کشادگی تم پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی کو دور کرے گا اور اپنی رحمت اور مہربانی کے دروازے تمہارے لیے کشادہ کرے گا. اس سے دل تنگ نہ کرو کہ ہم کو پیچھے ہٹنا پڑا یا ہم ذرا اپنی جگہ سے سرک گئے. اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے. اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کشادہ کر دے گا، تمہاری تنگی کو دور کر دے گا، اور اپنی مہربانیاں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے گا. یہ بھی بات ہوئی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی وقت کہہ دیا جائے کہ بھی تم اٹھ جاؤ یہاں مجلس سے تاکہ دوسرے لوگ جو آتے ہیں ان کو بیٹھنے کا موقع میسر ہو، اگر کوئی ایسا موقع ہے تو اس کو بھی برا نہ مناؤ. جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اس میں بھی کوئی یعنی قباحت نہیں ہے اور نہ اس کو برا مناؤ. حضرت شاہ عبد القادر صاحب مفسر دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ آداب ہیں، یہ جو اللہ نے یہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں یہ آداب ہیں. تھوڑا ہٹیں تا مکان ہلکا کشادہ ہو جائے، یا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں اور پرے ہٹ کر ہلکا کر لیں، یا بالکل چلے جانے کو کہا جائے تو چلے جائیں. اتنی حرکت میں غرور یا بخل نہ کریں. اور فرماتے ہیں خوئے نیک پر اللہ مہربان ہے. اچھا اخلاق جو ہوتا ہے، اچھی خصلت جو ہوتی ہے، اس پر اللہ کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے. اور خوئے بد سے بیزار، خدا تعالیٰ بری خصلت سے اور برے اخلاق سے بیزار ہوتا ہے. یہ اچھے اخلاق میں شمار ہوتا ہے. یہ مکارم اخلاق کی بات ہوگی کہ مجلس سے اٹھ گئے تاکہ دوسروں کو موقع ملے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، یا پیچھے سرک کر جگہ کشادہ کر دی کہ سارے مستفید ہو سکیں، اور اس کے اندر غرور بھی نہ کریں کہ یہ ہمارے انسلٹ ہوگی اور ہم کو کہا جائے گا کہ اٹھ جاؤ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو ہر شخص آپ کا قرب چاہتا تھا، کبھی مجلس میں تنگی بھی پیش آتی تھی، حتیٰ کہ بعض مرتبہ بڑے بڑے جو اکابر ہوتے تھے صحابہ کرام ان کو قریب جگہ نہیں ملتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے تاکہ ہر ایک شخص کو درجہ بدرجہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کا موقع ملے اور نظم و ضبط بھی قائم رہے، تاکہ کوئی اپنی توہین نہ سمجھے یا کوئی اس سلسلے میں بخل نہ کرے، اور اس قسم کی انتظامی چیزوں میں صدر مجلس کے احکام کی اطاعت کرنا چاہیے. مجلس کا جو صدر ہے اس کی وہ جیسا کہے، کشادگی کہے کشادگی کرو، یا کسی کو کہ تم بھائی ذرا چلے جاؤ اس کو دوسروں کو موقع دے دو، تو اس میں اس کو برا نہیں منانا چاہیے. اور یہ اللہ تعالی نے بدنظمی اور ابتری سے بھی منع فرمایا، انتہائی نظم اور شائستگی سکھلائی ہے. عام مجالس کا یہ حکم ہے، اور اگر کہیں جہاد کا موقع ہو یا کوئی اہم مجلس ہو قتال اور جہاد کے موقع میں، ان مجلسوں کا کتنا اہتمام ضروری ہوگا اور ان کی کتنی اہمیت ہوگی. اور بھی ایسی اہم مجالس کا یہی حکم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھلائے، اس کو برا نہیں منانا چاہیے. آگے پھر جو لوگ ایسی باتوں کی پابندی کرتے ہیں ان کی تعریف فرمائی، یہ آداب مجلس سے حضور اللہ تعالیٰ نے سکھلائے. اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مجلس میں تشریف لاتے تھے تو مجلس کی ابتدا میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور انتہا میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا تھا. برخاست ہوتی تھی تسبیح اللہ کا ذکر، ابتدا ہوتی تھی تسبیح اللہ کے نام سے. یہ بھی ہے، ایسی مجلسیں کتنی بابرکت ہوں گی جن کی ابتدا اور انتہا اللہ کے ذکر سے. اسی لیے جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا سبحانک اللہ وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ مجلس میں کوئی اگر غلط بات زبان سے نکلی ہو یا کوئی ایسی گناہ والی معصیت والی اس کا کفارہ بن جائے. تو حضور کا یہ تھا مجلس مبارک. پھر یہ ہے کہ کوئی شخص آتا ہے تو سلام کرے، اور جاتے وقت بھی سلام کا. آپ نے فرمایا کہ ابتدائی سلام آخری سلام سے زیادہ اہم نہیں ہے، جیسا آنے کے وقت ایک آنے والا سلام کرتا ہے ایسے ہی جاتے وقت بھی وہی ایک جیسا ہی حکم ہے. یہ بھی آداب مجلس میں ہے، اور بہت سے آداب مجلس ہیں جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. راستوں پر بیٹھنے کی ممانعت کی، فرمایا راستے پر نہ بیٹھا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور کبھی ضرورت ہوتی ہے سڑک کے کنارے پر جو کوئی تھڑے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر ہم بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات چیت ہوتی ہے. فرمایا اگر بیٹھو تو پھر حق راستے کا ادا کرو، حق ادا کرنا ضروری ہے. اور حق یہ ہے نظریں نیچی رکھو، کوئی غیر محرم گزر رہا ہو تو اس کی طرف نگاہ نہ پڑے، کوئی بھٹکا ہوا اس کو راستہ دکھاؤ، اور کوئی آدمی معاونت کا طلبگار ہو اس کی مدد کرو، اور سلام کرنے والے کو جواب دو. آداب مجلس جو ہیں ان کو پورا کرو اگر تم وہاں بیٹھنے چاہتے ہو تو. اس کی آداب فرمایا اللہ تعالی بلند کرتا ہے، بلند کرے گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، اور علم والوں کے درجے. یہ ایمان اور علم سے ہی انسان کو ہمیشہ ادب اور تہذیب سکھلاتا ہے. یاد رکھو, ایمان اور صحیح علم سے ادب اور تہذیب اور شائستگی انسان میں پیدا ہوتی ہے. انسان کلچرڈ نہیں بن سکتا جب تک کہ ایمان اور علم صحیح نہ ہو. یہی ہے, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور جو تم میں سے علم والے ہیں وہ جانتے ہیں ہر ایک چیز کو, اور یہ آداب مجلس کو بھی اور اس کے حقوق کو بھی جانتے ہیں, اللہ ان کے درجے بلند کرے گا. یہ فرمایا, یہ ایمان اور علم صحیح جس سے انسان میں تہذیب اور شائستگی پیدا ہوتی. انسان متواضع اگر ہوگا تو ایمان اور علم صحیح کی وجہ سے, تواضع اس کے اندر اس وقت ہی پیدا ہوگا, اور ورنہ اس کے اندر اکڑ اور غرور ہوگا. ورنہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ کے لیے جو عاجزی کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. یہ ایمان کی, متکبر اور بددین لوگ ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں, جو جاہل ہوتے ہیں, اجڑ ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ کوئی بات نہیں ہوتی تہذیب اور شائستگی والی, اناپ شناپ باتیں ہی کرتے رہتے ہیں. تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہیں, یہ ایمان اور صحیح علم سے تعلق رکھنے والی بات ہے. جو تم میں سے ایمان رکھتے ہیں یا جن کے پاس علم ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا, صحیح ہے یا غلط ہے اللہ کے علم ہے, جزائے عمل کے وقت وہ سب باتیں سامنے آئیں گی. یہ آداب مجلس, یہ عام آداب مجلس ہیں. اور آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بعض بڑے حیثیت کے لوگ جو ہوتے تھے یا دولت مند مالدار, وہ زیادہ سرگوشیاں کرتے تھے, زیادہ دیر تک وقت لیتے تھے. بعض اوقات کوئی ان کا مقصد بھی نہیں ہوتا تھا, محض اپنی اہمیت جتلانے کے لیے یا اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے ایسے باتیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ادب سکھلایا. اور بعض اوقات منافق لوگ بھی ایسا, یہ سرگوشی کرنی, قریب بیٹھنا, باتیں کرنی دیر تک, دوسرے لوگ منتظر ہیں, دوسروں کا ضروری کام ہے لیکن یہ چھوڑتے نہیں, ایسی باتیں ہوتی تھیں. اور بعض اوقات کوئی مقصد نہیں, کوئی غرض نہیں, اپنی اہمیت یا اپنا اخلاص ظاہر کرنے کے لیے یا اپنا تعلق, کہ ہمارا بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق ہے, ہمارا بھی قرب ہے, یہ بات دکھلانے کے لیے, حالانکہ حقیقت کے خلاف ہوتی تھی یہ بات. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, اے ایمان والو, جب تم سرگوشی کرو اللہ کے رسول کے ساتھ تو آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے صدقہ, پہلے کچھ خیرات کرو, صدقہ کرو تاکہ غربا اور مساکین کا بھلا, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن یہ یافت کی صورت میں, اگر طاقت ہے, استطاعت ہے, اگر نہ پاؤ تو اللہ غفور اور رحیم ہے. ناداروں کے لیے یہ شرط کوئی بھی نہیں. اب جب یہ شرط لگائی گئی تو منافق قسم کے لوگ, وہ تو کنجوس ہوتے ہیں, بخیل ہوتے ہیں, اور بعض دولت مند بھی انتہائی کنجوس ہوتے ہیں, ان کے لیے تو گرانی ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ کوئی جب کوئی بات کرے, پہلے تو جب جی چاہ بات کر لی, سرگوشیاں کرنے لگے. اب تو حکم ہے کہ پہلے صدقہ خیرات کرو تب سرگوشی کرو, تو ان کی سرگوشیاں ختم ہو گئی. اب تو وہ حاجت مند لوگ ہی یا خاص مخلص لوگ ہی اس قسم کی پیش قدمی کریں گے, کیونکہ بخل کے مارے یہ لوگ ایسا کام نہیں کرتے, وہ تو دکھاوے والی باتیں یا ریاکاری والی باتیں تھی وہ کرتے رہتے, اور یہ تو محض غربا کی پرورش اور مساکین کی بہتری کے لیے یہ اللہ نے حکم دیا. لیکن اس حکم کی تاکید زیادہ نہیں, اگر ہے کرو ورنہ نہیں. اب جس کے پاس موجود ہے مال, اس کو پتا ہے، دوسرے بھی جانتے ہیں، وہ اگر سرگوشی کرے گا، پہلے صدقہ خیرات نہیں کرے گا، اس کی خفت ہوگی. لیکن یہ حکم اللہ نے وجوبی نہیں رکھا، پہلے مؤکد تھا، اس اگلی آیت میں پھر اس کو اٹھا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ حکم دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ یہ کتنا ایک ہونا چاہیے یہ صدقہ اور خیرات؟ آپ نے فرمایا ایک دینار. تو حضرت علی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، ایک دینار کون پیش کرے گا؟ نصف دینار. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بھی زیادہ، ایک حبہ جو تھوڑی مقدار ہوتی ہے تو یہ اتنا ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا تم تو بہت ہی قلیل اس بات کو کرنے والے ہو. اور بعد میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس آیت پر عمل کیا ہے، سرگوشی کرنے کے لیے پہلے صدقہ کیا لیکن بعد میں یہ تاکید والا حکم منسوخ ہو گیا، اب وہ تاکید نہیں تھی. یہ اشفقتم والی آیت سے وہ ختم ہو گیا سلسلہ. فرمایا یہ ضروری نہیں تھا کہ اب وہ ایسی بات ہو. کیا تم ڈر گئے کہ آگے بھیجو اپنی سرگوشیوں سے صدقات؟ اگر تم نے نہیں کیا تو اللہ نے خاص طور پر مہربانی کے ساتھ تمہاری طرف رجوع کیا. تو آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہو، سرگوشی کرنی ہو، اللہ کے نبی سے کر سکتے ہو، شرط نہیں ہے، یہ ضروری نہیں. ہاں استحباب ہوگا کہ صدقہ کر لے، استحباب اب بھی ہے. کوئی ایسی بات ہے تو وہ مشورہ ہے، میٹنگ ہے، صدقہ پہلے کر لے تاکہ بہتری حاصل ہو. یہ کیونکہ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے یہ بہتری کی بات ہے اور پاکیزگی کی بات ہے، کیونکہ تکفیر سیئات کا ذریعہ بنتا ہے صدقہ. ان صدقہ لتطفئ غضب الرب، اللہ کی ناراضگی کو مٹاتا ہے یہ صدقہ اور خیرات. اور پاکیزگی انسان کو حاصل ہوتی ہے، تہذیب حاصل ہوتی ہے، بخل دور ہوتا ہے، انسان کے ساتھ ہمدردی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، بے شمار خوبیاں ہیں جو اس سے حاصل ہوتی ہیں. تو فرمایا اگر تم نے نہیں کیا، اللہ نے رجوع کیا ہے تمہاری اوپر مہربانی کے ساتھ، اس کی تاکید کو ہٹا دیا ہے، تو پھر اقیم الصلاۃ، ہر حالت میں نماز کو قائم رکھو، یہ فرض ہے اور ضروری بات ہے، اور زکات بھی دیتے رہو. مال اگر موجود ہے تو اس کے اندر کبھی کوتاہی نہ کرو، پورا حساب کر کے زکات ادا کرو، کہ یہ تو فرض ہے، فرض عین ہے ہر مالدار شخص پر جو صاحب نصاب ہے، کہ وہ سال بسال اس اتنا حصہ نکالتا رہے جتنا فرض ہوتا ہے اس کے اندر، ورنہ مال ناپاک نجس ہوگا اور انسان معتوب ہوگا. ایک جسمانی عبادت ہے، ایک مالی. فن زکات حق المال، اور یہ دونوں چیزیں مسلمانوں میں جماعت کی علامت ہیں. کسی آدمی کو پرکھنا ہو اور جاننا ہو کہ یہ ہماری جماعت کا رکن ہے تو یہ دو چیزیں ہی ہیں اس کو پرکھنے والی، بھی وہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اگر یہ علامت نہ ہو تو اس کو نہیں پہچانا جا سکتا کہ یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے یا نہیں. تو فرمایا کہ یہ سرگوشی سے پہلے صدقہ اور خیرات کرنا ضروری نہیں، اللہ نے مہربانی سے اس کی تاکید کو ختم کر دیا. لیکن نماز ہر حالت میں قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو ہر وقت مد نظر رکھو. یہ چار باتوں کی حکم دے دیا، یہ دائمی ہے، کسی وقت بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو اور اللہ کے رسول کے حکم، ہمیشہ اطاعت کا جذبہ اپنے سامنے رکھو. اور جو کچھ بھی تم کام کرو گے، خواہ اچھا ہو یا برا، ہر ایک کام اور ہر حرکت اور سکون تمہارا اللہ کی نگاہ میں ہے، جزائے عمل اسی کے مطابق واقع ہو. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله الأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الم تر الى الذین کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی کی ہے اس قوم سے کہ جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا ہے یہ لوگ نہیں ہیں ان میں سے اور نہ تم میں سے اور نہ ان میں سے اور یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالی نے تیار کیا ان کے لیے سخت عذاب بے شک بہت بری ہے وہ بات جو یہ کرتے ہیں بنا لیا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بس روکا ہے انہوں نے اللہ کے راستے سے بس ان لوگوں کے لیے ذلت ناک عذاب ہے ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی یہی لوگ ہیں دوزخ والے وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جس دن اللہ تعالی اٹھائے گا ان سب کو بس یہ قسمیں اٹھائیں گے اس کے سامنے بھی جیسا کہ یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے آگے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی راہ پر ہیں آگاہ رہو بے شک یہ لوگ ہی جھوٹے ہیں غالب آ گیا ہے ان پر شیطان بس ان کو فراموش کرا دی ہے اللہ کا ذکر اور یہ ہے شیطان کا گروہ آگاہ رہو کہ بے شک شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا بے شک وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی اللہ تعالی کی اس کے رسول کی یہ لوگ ذلیلوں میں ہوں گے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے اور زبردست ہے آداب مجلس کا ذکر ہوا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرگوشی کرنے کا بیان یہ بھی آداب مجلس سے ہی تعلق رکھنے والی بات تھی اس کے بعد اللہ تعالی نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کے طرز عمل کا ذکر کیا ہے اور ان کا برا انجام اور ان کا خسارے میں مبتلا ہونا بیان فرمایا ہے مدنی زندگی میں منافق لوگ بکثرت پائے جاتے تھے اور یہ اعتقادی منافق تھے اور اعتقادی منافق کافروں کے اندر بدترین قسم ہے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے سب سے زیادہ خطرناک اور نچلے گڑے میں منافق لوگ ہوں گے یہ اعتقادی منافق کہ ظاہر میں اور زبان سے کلمہ اسلام پڑھتے ہیں اور ظاہری احکام بھی تعمیل کرتے ہیں، لیکن دل میں ان کے اسی طرح کفر رچا ہوا جیسا پہلے تھا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ اعتقادی منافق ہیں، اور حضور کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں سوائے وحی الہی کے پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ ایمان تو ایک باطنی اور قلب کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس کا پتہ تو کوئی دوسرا آدمی نہیں چلا سکتا سوائے اس کے کہ وحی الہی نازل ہو اور اللہ تعالی آگاہ فرما دے. یہ منافق اعتقادی ہیں، یہی لوگ بکثرت تھے، اور یہ اسلام میں صحیح معنی میں داخل نہیں ہوئے تھے. ایسے لوگ ظاہر میں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے، لیکن کسی وقت ان کے کچھ باتیں ایسی ظاہر ہوتی تھی کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اور پھر یہ اسلام کے جو شدید دشمن تھے ان کے ساتھ ساز باز بھی رکھتے تھے یہ، اور بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے یہ کام کرتے تھے، پتہ نہیں لگنے دیتے تھے یہ. تو مدینے میں ان کا ایک بڑا سرغنہ تھا عبداللہ ابن ابی، حالانکہ اس کا بیٹا بڑا مخلص سچا مسلمان تھا، لیکن باپ بہت بڑا رئیس المنافقین. تو یہودیوں کے ساتھ جو کہ اسلام کے شدید دشمن تھے، اور اس کے علاوہ کچھ مشرکین کے ساتھ بھی یہ ساز باز رکھتے تھے. مدنی زندگی میں زیادہ تر منافقین کا سلسلہ ان کا باطنی تعلق یہودیوں کے ساتھ تھا. یہودی تو بہت آباد تھے مدینے میں، ارد گرد بھی ان کے بہت سے بستیاں تھیں، خیبر کے اندر بھی یہودی تھے، خود مدینے کے اندر بھی. اور یہ یہودیوں کی آبادی تقریباً 800-900 سال یا 1000 سال سے چلی آ رہی تھی، بہت پہلے سے، اور تجارت پر یہ چھائے ہوئے تھے، اور زبان عربی بولتے تھے کیونکہ یہ عرب کے خطے میں رہتے تھے، لیکن مذہباً یہودی تھے، اپنے رسومات ادا کرتے تھے اور بگڑ چکے تھے، جیسا کہ بہت پرانے زمانے سے یہودیوں کا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، یہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، اور یہ صاحب علم کہلاتے تھے کیونکہ یہ کتاب پڑھتے تھے، لکھنا پڑھنا یہ جانتے تھے، کیونکہ عرب کے عام لوگ یعنی 98% لوگ تقریباً امی تھے، بالکل نوشت و خواند نہیں جانتے، 100 میں 2 آدمی یا 3 آدمی ہوں تو یہ نہیں کہا جا سکتا. اور عربوں کے علاوہ بھی دوسرے ممالک کے اندر جہاں سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں، وہ لوگ متمدن تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ایران والے بھی، رومی بھی، اور دوسرے لوگ بھی، مصری بھی، لیکن عرب کا خطہ یہ امیوں کا خطہ کہلاتا، یہ امی تھے، بڑے عرصے تھے ان کے اندر، لکھنا جو بات تھی زبان سے ہی تھی. اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ نے آخری نبی امیوں کے اندر مبعوث فرمایا، اور دنیا سب کو حیرت میں ڈال دیا، ایسے علوم اور ایسے خزانے معارف کے اور اس کے ذریعے ظاہر کیے گئے کہ دنیا کی تمام متمدن اور تعلیم یافتہ قومیں عاجز تھی اس کا مقابلہ کرنے سے. یہ منافقین، ان سے اللہ تعالی نے قرآن میں بہت دفعہ بہت مقامات میں آگاہ کیا کہ ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور بڑا احتیاط کرنا چاہیے، یہ جماعت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ چنانچہ کافروں کے سلسلے میں جو کافر ہیں وہ کھلے دشمن ہیں، کھلے دشمن سے آدمی بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن چھپا ہوا دشمن جو ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ منافق وہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہتے ہیں، غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان غلط باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، جس سے جماعت میں بددلی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان سے بہت آگاہ کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں جو سب سے آخری سورت ہے، اس کے اندر بھی منافقین کی پوری رسوائی کی گئی ہے تاکہ مسلمان ان سے آگاہ رہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی، سورہ نساء میں بھی، مائدہ میں بھی، اور قرآن کے اندر اور بھی ایک سورت کا نام ہی سورہ منافقین ہے، ان کے نام پر ہی اللہ نے اس سورت کو نازل کیا ہے اور ان کی خرابیوں کو ذکر کیا ہے، اور اس طرح مختلف مدنی سورتوں کے اندر ان کا بکثرت ذکر ملے گا۔ یہ اعتقادی منافقوں کا عالم۔ جو عملی منافق ہیں وہ ہر وقت ہو سکتے ہیں اور وہ ان کا پتہ چل سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی منافقوں کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، ان سے پورا پتہ چلتا ہے کہ یہ عملی منافق ہے۔ جیسا کہ فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹی بات ہوگی، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، امانت رکھو گے خیانت کرے گا، اور جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالی گلوچ بکے گا۔ یہ عملی منافقوں کی نشانی، اور اس قسم کی بہت نشانیاں بیان فرمائی جس کا قول اور عمل برابر نہ ہو۔ اس سے تو ساری دنیا بھری ہوئی ہے، لیکن یہ اعتقاد میں تو صحیح ہیں، اعتقاد تو رکھتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر، نبی کی رسالت پر یا قرآن پر، لیکن یہ عمل ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ عمل اور اعتقاد میں تفاوت پایا جاتا، یہ ہے عملی منافق، ان کو اخلاقی منافق کہا جاتا۔ تو یہ جو منافقین جن کا قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ اس زمانے میں یہ اعتقادی منافق تھے، اور یہ کافروں کی بدترین قسم تھی۔ تو اللہ تعالی نے ان کا شکوہ بیان کیا، ارشاد ہوتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں دوستانہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اللہ کا غضب یہودی مراد، کیونکہ یہودی جب بگڑے تھے تو فباؤ بغضب علی غضب، خدا کا غضب لے کر کے لوٹے ہو، پھر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو پھر وہ بگاڑ ختم نہیں ہوا ان کا۔ نبی بھی ان کے اندر آتے رہے لیکن وہ بگاڑ پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا، حتیٰ کہ آخری جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، جیسا کہ تفسیری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں، یعنی ایک ہی خاندان میں، ایک ہی قوم میں اللہ نے 4000 سے زیادہ نبی اور رسول بھیجے، ان کا آخری فرد عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن، سب سے بدترین دشمن یہودی تھے۔ رومی عدالت کے اندر جو مشرک تھے رومی، ان کی عدالت میں مقدمہ چلا کر مسیح علیہ السلام پر ان کو سزائے موت دلانے والے اور سولی پر لٹکانے والے، یہ یہودی تھے۔ یہ کہتے تھے اس نے ہمارا دین بگاڑ دیا ہے۔ مسیح علیہ السلام جب وعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تو یہودی بگڑتے تھے۔ ان کا بگاڑ اس قدر یعنی حد سے بڑا ہوا تھا کہ اللہ کے ایک نبی کو انہوں نے اس طریقے سے یعنی مقدمہ دائر کیا اور تذلیل کی۔ یہ یہودی تھے اصل میں، اور یہی لوگ پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی بہت شدید تھے۔ مشرک لوگ تو ختم ہو گئے لیکن ان کی عداوت ختم نہ ہوئی، اور ان کے ساتھ پھر نصارہ بھی قائم رہے، نصارہ کی عداوت بھی ایسی تھی، چلتی تھی، لیکن شر زیادہ یہودیوں میں تھا اور آج بھی ہے. آج بھی دنیا میں جتنے فتنے وہ یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کر آتے ہیں. اور یہ ایجنسیوں پر یہودی چھائے ہوئے ہیں تمام, امریکہ یا برطانیہ, یہ خبروں کی ایجنسیوں پر یہودی چھائے ہوئے ہیں. یہ خبریں اپنے مقصد کی سرخیاں جمع کر یہ پھیلاتے رہتے ہیں دنیا میں. ان کا مقصد حل ہوتا رہتا ہے مطلب ہے, اور دوسروں کو نقصان پہنچتا رہتا ہے. اور بڑی گہری سازش سے یہ بات کرتے ہیں, بڑی چال سے بات کرتے ہیں, لوگ پکڑ نہیں سکتے ان کی چالوں کو, ایسی گہری چالیں چلتے ہیں وہ. تو یہ مغضوب لوگ ہیں اور ملعون لوگ ہیں, خدا کی لعنت اور پھٹکار ان پر پڑی ہے اور خدا کا غضب نازل ہوا. اور یہ بگڑی ہوئی قوم مدینے میں بھی تھے, چنانچہ تین جو بڑے بڑے خاندان تھے, بنی قینقاع, بنی نذیر, بنی قریظہ, ان میں سے دو تو جلاوطن ہو گئے, ان کو وہاں سے نکال لیا گیا. اور ایک خاندان جو تھا قریظہ, غزوہ خندق میں انہوں نے جو بڑی سازش کی اس کے نتیجے میں ان کو مارا گیا, مرد سارے مارے گئے, بچے اور عورتیں رہ گئی جن کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا. خیبر کے یہودی بھی مغلوب ہوئے, اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں ان کو وہاں سے خیبر سے بھی نکال دیا گیا, وہاں رہنے نہیں دیا. حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو نکال دینا, حضرت عمر کے زمانے میں وہ وقت آیا, ان کو بھی نکال دیا گیا. تو بہرحال یہ مغضوب قوم ہے یہودیوں کی. تو فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دوستانہ کیا ہے اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب ہوا؟ یہ منافق جو ہیں نہ تو ان میں سے ہیں, تم میں سے ہیں نہ ان میں سے, اور یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں. اور وہ جانتے ہیں دیدہ اور دانستہ, منافق اس بارے میں جھوٹی قسمیں اٹھانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. مسند احمد, مستدرک حاکم وغیرہ, دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے, وحی الہی سے آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے سامنے ایک شخص آئے گا, اس کی وضع بھی بتلا دی, نیلگون آنکھوں والا ہوگا, کرنجی ہوگا, اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا, جب وہ آئے تو اس سے تم بات نہ کرنا. تھوڑی دیر گزری تو وہ شخص آیا, نیلی اور کرنجی آنکھوں والا منافق. جب وہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو نہیں دیتے, بالکل گالیاں نہیں دیتے, اور قسمیں اٹھانی شروع کر لی اور چل کر کے اپنے ساتھیوں کو بھی لایا, انہوں نے بھی آ کر کے جھوٹی قسمیں اٹھائی, کہنے لگے جی ہم نے تو بالکل کبھی ایسا کام نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا, یحلفون علی الکذب وهم یعلمون, جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, وہ گالیاں بھی دیتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, برا بلا بھی کہتے ہیں, اور پھر قسمیں بھی اٹھاتے ہیں. اللہ نے ان کی تکذیب کر دی. سورہ منافقین میں فرمایا ہرگز ان کی قسموں پر اعتبار نہ کرو, یہ جھوٹے لوگ ہیں. زبان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں, دل سے نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, یہ جھوٹے ہیں. سو ایسے لوگوں کے لیے خدا تعالی نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے, ان کی کارگزاری بہت بری ہے. یہ انہوں نے قسموں کو تو ڈھال بنایا ہوا, جب کوئی بات سازش کی قسم اٹھا کر کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ڈھال ہے یہ قسم. تو انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی, یہ سازشیں کرتے ہیں تاکہ مسلمان بدظن ہوں اور اسلام سے وہ نکل جائیں، طرح طرح کی یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. فرمایا ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا، یاد رکھو خدا ذلیل کرے گا ان کو. اور پھر سورہ توبہ میں موجود ہے، سال میں ایک دو دفعہ رسوائی ہوتی بھی رہتی ہے منافقوں، لیکن پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے. ایک دو دفعہ ضرور ایسی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے جس میں یہ رسوا ہوتے ہیں، اور بالکل علل اعلان سب کے سامنے جھوٹے اور ثابت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی. فرمایا ان کو ان کے مال اور اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. یار مالدار بھی ہیں ان میں سے، دولت مند بھی ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں، اور یہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہوں. اور فرمایا ان منافقوں کی قسموں پر اعتبار نہ کرو، جب خدا ان کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے. ان کی تو فطرت ہی بگڑی ہوئی ہے، مطلب ایسے ہیں جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اس کے سامنے بھی یہ قسمیں کھائیں گے جیسا کہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کسی راہ پر ہیں، حالانکہ غلط ہیں، کسی صحیح راستے پر نہیں. جھوٹ بول کر کے کون بچ سکتا ہے؟ پھر وہ اللہ کی بارگاہ وہاں یہ کیسے بچیں گے؟ لیکن جھوٹ بولنے سے وہاں بھی باز نہیں آئیں گے. اللہ نے فرمایا آگاہ رہو، الا انہم ہم الکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں سرتاپا، یہ ڈبل جھوٹے ہیں، اول سے آخر تک جھوٹے ہیں. خدا کے سامنے بھی جو جھوٹ بولنے سے نہ شرمایا اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے منافقوں کی اس طرح سخت تردید فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر قابو پا لیا، اور خدا کی یاد سے، خدا کی یاد ان سے فراموش کر دی ہے. منافقوں کا حال یہ ہے لا یذکرون الا قلیلا، خدا کی یاد جو ہے بہت کم، برائے نام کرتے ہیں، اور نماز بھی ایسا دکھاوے کے لیے پڑھتے رہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بے نماز تھی. جو بھی کام کریں گے یہ بچاؤ کے لیے. تو فرمایا شیطان نے ان پر قابو پا لیا اور خدا کی یاد سے ان سے فراموش